أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محرمات سلسله را شروع شوی ده چې د آباو کمې منفوحې وي د هغې سره نکاح ناجایز وي، ورپسې نور محرمات بیان وي. د خپلو میندو سره نکاح ناجایز دی، د لوڼو سره، د خویندو سره، د پپوګانو سره، د ماسیګانو سره، د ورو سره، د خورزو سره، د رضایي میندو سره، دا ټول محرمات ذکر کړي. حرمت علیکم امهاتکم، حرامې کړي شوي دي په تاسو باندې میندې ستاسو، و بناتکم اولونه ستاسو، و اخواتکم خویندې ستاسو. حرمت علیکم امهاتکم، اے نکاحن، حرام نکلی دی دی پتا تو باندی میں دی بطور نکاح. یا حرم علیکم نکاح امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و الی ما ذلک، تو دی نکاح در بانی حرام نکلی. حرمت علیکم امہاتکم، حرام نکلی دی دی پتا تو باندی میں دی ساتھو، و بناتکم اولنتاکو، و اخواتکم او فیندتاکو، و عماتکم او فبوگانتاکو سروریانی، و خالاتکم او ماتیگانتاکو. دا میندو جکمی فیندی باچه حضرات جیتم سروریانی وائی، اما مدا ماتیگانی وائی. دا میندو فیندی، و بنات الاخی او ویری لونا تورو رویری، و بنات الاخت او خورجی، بنات الاخت دخور لونا خورجی، و امهاتکم او میندستاسو اللاتی اغمیندی ارزعنکم چی پای درکلی تاسو تا قلیلا او کثیرا، پای دسا لک درکلی جیر درکلی. و اخواتکم او خویندې ستاسو من الرضاعة، د رضاعتنا رضایي خویندې، و امهات نسائکم او میندې د بیبیانو ستاسو خواښیانې، د ښځو میندې خواښیانې، و ربائبکم او پرکټای ستاسو. ربائب جمع د رجیبتون ده، او رتیبا پرکٹای تا وی. ممکن دا اعتباد حضرات کو تا بلنو مخلی تا پرکٹای مخون تاوی. یو زنانا دا دا یو نارینه سر نکاح شوی دی، دا غلی دور اوشوا، آقا سو چی اول وطا طلاق ورکو یا آقا وفات شو، او بیای تا بل خاون سر نکاو کلا. نو تا زوجی اول لے چکم ملون دا، نو تا زوجی سالی پا اعتبار کلا دیتا فرکتے ویلی، خصوص کو تمو دا فرکتے ویلی، او ارادای کو دا ربیبا وائی، دا ربیبی مفهوم دی. وربائبکم او حرامی کلی شوی دی پتا سبانی فرکتے ساتو اللہ کی اغفر کتر کی حجورکم کی بتربیت ساتو کی فی حجورکم ایتی حزانتکم بتربیت ساتو کی او دا تیز کے رواتی رہے اللاتی فی حجورکم بی او که اللاتی فی حجورکم نی، در ربیبی سر نکاح ناجائز دی. او په شرط دې من نسائکم اللاتی دخلتم بهن کدا کې د مو سره جما شي در دې دې د مو سره جما شي وي مګر دې سره نکاح نه جوړي کاغت یہ حضورین بھی کسی حضورین بھی ذاتی ایسی فاتحی ہے ذات بیان تو واقعی دفع رہے ہیں عامومن ذاتی کہ پرکہ ہے اغلب پلندر پر تربیت کی کہ ذات پلکار نہ علاوہ چکم زوجی الام دے جدت کا زوجی الام تصویر ہے لندر عربائی کو تر زوجی الام وائی او کو پختور کی وزت وائی لندر وتوای نو عمومت دا دې چې د پرکټه تربیت د چا په ذمہ باندې دا د لندر په ذمہ باندې هغه یې کوي نو دا د بیان د واقعي د پر عام طور عادت دا کړي چې دای د لندر په تربیت کې او کېدې احتراجي د کروسنه د من نساء کوم الاتی دخلتم بهن دا کېدې احتراجي نو کدر بیبی د مور سره جما شي وو کدر بیبی سره نکاح نه جایز دی او کدر بیبی د مور سره جما نه وشوي بیا در بیبی سره نکاح جایز دی سم تمرات له خبر په بیا ځین تر ازي چې دا په ډول کې دی یو کې دوم انفرادي کا بل اتفاقی کو دا اختیار در سره کړ چې بازی کې اتفاقی کو یو بازی څه کو انفرادي کو نو ورپسې فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم دای دلیل دی ها من نسائكم ذا بيبيان الصاصنا اللاتي ذا اغبيبياننا دخلتم بهننا كتاس دخول كريك ذيباني فإن لم تكونوا فسكترتني ساسو دخلتم بهننا كتاس دخول كريك ذيباني فلا جناح عليكم فسنشتره رزقنا فتاسباني فسكي ايسي نكاح ربائه فنكاح ربائه یا جائز ہے نو دی ماباد کس طرف تولے گی رائے کہ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن دا قید واحین دے دا قید احتراجی دے ورپسی کو محرمات کے بل دنگوریان سر نکان آروار در سرام دپار سر دفتر گور سر نکانی شکوئے اگر که زوی اولی کی او خفل خضی لطلاق ہوتی عزت تیر اگر که زوی مرشی او دکا تنانا چرا دکا انگور چرا عزت الوفات کیر د نورو څلور سره د کار کولو کې په خپل سره نشي کولای خو د دوی نمبرات په تبانا نه دي د دوی نمبرات په خپل ویډیو دی حلائل جمع د حلیله تندا او حلیلات زوجی ته ویل او حلائل ابنائکم او ازواج ابنائکم انگوریان اتنا مراد دی حلال دا جمع دا حلیلتون حلیلت رو جیتے گئی وحلال ابنائکم او قدید زامن استاقو بی بیانی جزامن اصلاف داد اللہ حرانی کلی شمیر الَّذِينَ دَعَذَابُلُوا مِنْ أَسْلَابِكُمْ كِي دَشَادَام اصلافُنَا اصلاف حقیقی زامنی نو دا اختراع دا متمنا نه دا متمنا په خپل سره د نکاح جایز دی په شرط دې چې متمنا ورته طلاق وکړي او یا په شرط دې چې متمنا مړ شي لکه نبی کریم علیه السلام زید رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام متبنا ہو کہ زید رضی اللہ عنہ زینب بنت جاج سے طلاق ورکو رضی اللہ عنہ کو پر نبی کریم علیہ السلام نکاح ہو گیا لذا حلائل مراد بھی بیان دی ہاں جو پیرا یو مگر جاتا بھی بیتا دی آیت کو پتہ بنا کوئی تیوی حلال تی زامن کتاکو دیتا مراد مانا دا خو حلال نا دا خو حلائل لے او حلائل اردن دا حلیلتن دا او حلیلت پتی تیوی اما دا آیت مقصد دا دیتا دنگوریان کل نکان آروارے بیتا خو دیتا بھی نو حلال تا گولے خا حلائل لے او حلائل زنانو تیوی او بل در باندې سناروالي و ان تجمعوا او ذات جمعو کړتا کو بین الاختين بمیا دغو پیندو کې و ان تجمعوا بین الاختين نکاحن او جماعا في وقت واحد يوقور فنكا تيوي او فنقور اغا فنكا بان دواغت ديش ندان ارواي او دارنگي اس كونيسر وينزي غلامان قبل فرد فقاو كمسر لكي لغا نو دل فرض بھی یو وین زدا هغه په ملکی یمینی کې ده او بل وین زدا د هغه کور ده هغه په ملکی یمینی کې ده نا هغه سره وطین جمع کول نو جمع وطین دا ناروا ده ملکی یمینی کې جمع صحیح ده دو خویندې دي د یو ځن په ملکی یمینی کې نو صحیح ده ولكن وطيان جمع دا ناروار دا پا جمع كده وان تجمعو بين الوصيب إلا ما قد سلف مگر آغا جروان جير شوي إن الله كان غفورا رحيما تشكت إلا ترى بخون كي نهربانا إلا ما قد سلف جلتم وي أو إلا ما قد سلف ولا تنجحوا ما نكح آباؤكم وي الإمام نصفي رحمة الله عليه لكلي سيدا دوالا سبينا تابي الجميعية بزمانة كي بجائز جان لي لذي وجنة وصلا إلا ما قد سلف وي نړیوال څه څه ویل نه راځي دا انځه کې بدلې قانون څه ساتل شي ورپسې مسجد محرمات چې کله زنانا د چا په نکاح کې د زمن پر هي زنانا سره نکاح نه جایز دی رخصتی شوی خاون تا حواله شوی یعنی حواله شوی خو نکای شوی رضا من کوشی سر نکا نا جایز دی مزار دشتا خاون خضا دا او چاکو تختولا او نکاح وسره کوي دا ناروا ده. یا یو جنای ده د هغې کویدن شوې ده او په کویدنه کې نکاح شوی دی او بیا د هغې په بل ځای کې نکاح کولی شي نو دا ناروا ده. که نکاح نه کولی بیا صحیح ده خو چې نکاح شوی اگر چې خاوند ته نه ده حواله رخصتي نه ده شوې خو نکاح شوی دی نو د دې سره نکاح کول هغه نه کوي دا په مستناتو کې داخل دي. مستنا په مختلفو معنیو باندې راځي. مستنا راځي په معنا د منفوحې باندې چې منفوحه ده غیر او مستنا راځي په معنا د عقیقې باندې پاک دامنه زنانه شادي شده غیر شادي شده او مستنا راځي په معنا د قرې باندې قرآن مجید بیزا کی دا غلوم بنای مانا را والمحصنات من النساء اے ومنکوحات الغیر من النساء حرمت علیکم المحصنات اے حرمت علیکم منکوحات الغیر من النساء کمی زنانای دا چاکو نکاح کی دا غیر نکاح ناروالا خود دینا یو حکم هغه مستثنا کوي الا ما ملكت ايمانكم الا ما مدر امنوها سحربي ملكت ايمانكم چې مالکان شوي خلاف نصابو د ما ملکت نه مراد دې ده چې منفوها سحربي ده ناغتی اگر چه منکوحه ده غیر ده ده حربی منکوحه ده خلیکن پا قتال و پا جهاد که اغا حاصل اکیتوا او اختلاف ده دار ده ده ناغی سر نکاح ختم شد ده داغی سر نکاح جایز ده اگر تکم مالک تا حوالش وارد اغا مالک نت علاوہ کداغی سر اصوب نکاح پور وارد نکاح وطر پورش ذکر اختلاف تدار راغے او اختلاف تدار سر نکاح لال ختم شو اغا نکاح کل عدم شو کتاب الله علیکم کتاب اللہ تعالی علیکم فتا زبانی کتاب اللہ اے کتب اللہ علیکم کتابا دام اقول مطلق پر حقیقت کی سائل سے اضافہ کرے کتب اللہ علیکم کتابا لیکر دے اللہ تعالیٰ پتاو سبانی کلی کلو سر یعنی تحریم بدر تخل دا خدا کی کتاب تحریری حکم ہوئی نفذی کے بعد تبدیلی نہ کوئی وَأُحِلَّ لَكُمْ أَوْجَيْلْ فِرْشُوِ لِيَتَّاسُ غَفَارَ مَا هَعْصُوكْ وَرَا أَذَالِكُمْ كِمَا سِوَاتِ دَلِينَ مَا فَمَانَا لَمَنْدِ وَأُحِلَّ لَكُمْ من وراء ذلكم كم زنانات لذلك مذكور زنانون الى ولي اغطى صدفار دوالي خشار ذاته انتبتغو باموالكم ذاتلك والبكويتاكو باموالكم فمعلومتا تبانه محسنين فدا جاكي تنكا تونكي بيئي غير متافعين او نبهيتا تنزنا تونكي محسنين اينا تبين غير متافعين غير زانين احسان کو پر اثر کی حفاظت سے بھی محسنین محسنین فروجکم یا محسنین نفوسکم چتا سبا حفاظت کو ان کی تا شرمگاہوں کو حفاظت کو ان کی بھائی دو نفوس کو دا زنان او غیر مسافقین صفاق اگر سب بل منائی دے رہے سب بل منی الصفاق سب بل منی غیر مسافقین او نبر اتاسو اغتو یون کی دو اغون امراض مصفر منی دے او حاصل مانا دے دا رشید غیر مسافقین غیر زانین فما استمتعتم به فما استمتعتم نفساتم كتاب نفاس لكي به باغترا منهن دا مذكور ببياننا فآتوهن أجورهن فسور كويتا تدويتا مهرنا لاغي فريضة لازما ما فمانا دا من دي فمن استمتعتم به منهن نما پمانا د من دے مراد کنا بیبیان دی او دا استمتاع نا مراد جمع دا بیہی کی ضمیر تا قدرت دے فا اعتبار دا لفظ تا ما باندے راجی دے مراد کنا نکا دے او آکو هن اجور هن دا هن ضمیر دام کلمی دا ما تراجی دے فا اعتبار دا مانا بانا دا دا قرآن مجید اعجاب ہے او دا قرآن مجید فصاحت او بلاغت دے چھے ارجاع دا ظلم کی دیشی ارجاع ماننم کی دیشی ارجاع دا بھی افراد سر سیدہ ارجاع مانوی جن سر سیدہ قرآن مجید دوڑا سر کی پریوزر کی سیاد دے فمن استمتعتم بهن به منهن فتاسو جنفا حاصل اکلتاسو به فاغیسرا منهن بدا مذکور ببیاننا فآتوهن فسورک ویلدا اجورهن مهرن جدوی فریضتا لازما خام خائر وتورک ویلد نو دا آیت نا مجموعی اعتبار سرا دا مسئلہ معلوم شوا چه دا محرماتنا علاوہ جکمی زنانا دی دا غیر در نکاح جائز دی او بیندہ انتا بزغو بی اموالکم مہر لازم شے مہر لازم دی کتے تقرر کو کی کتے تقرر ان کے خدا دی کتاب اللہ حکم دے انت تبتغوا باموالکم نو کتے تقرر کی نتا اگر مقرر مہر برازی او کتے تقرر ان کے نمیسار پتور باندھ نتیا بچہ آجی مہر مصر برازی او مہر برازی او دا استمتان مراد جیمان او یاد استمتان مراد نکار نا امام نصفی رحمت اللہ علیہ مانا کردا فما نکفتموه من هنہ آرسو کی نکاو کیساسو دا غیترہ من هنہ تدغبی بیامنا فآتوهن أجورهن. لیاد استمتانا استمتا لغی مراد انتفاع خاون چه دخد نکم فائدات لی نداتی نمراد او یاد دکا نفی چکم اثر دی بنیاد چه اغنی کارا شرکا اوشی دکا مخصوص فائدہ حاصل ہو رہی او دبینا مراد مدعا استراحی دشیو فرزراتو نرہ چاہیوی دا آیت دا ملی تیر مدریز پا جواز بانی چاہیو خرے فکر توئی اتمتعو بگی کذا مدتا دے کذا من المال دا مدعا استراحی دا نشیو حضرات لو دغتنا نتابتی بھی ذکروانی ہوئی محجرین غیر مسافقین او پس مطلع استلاحی کی دنگر کا صفاق تھا پس نشین ہے لو دغت سیاق او دسباق تو قرآن مجید نا خلاف مانا دا مدعی جواب تینا ثابتول دا قرآن مجید سیاق و سباق تدک کمانا نا انکار گئی دکھا دا ایک مانا دا دا چھ دورا وقت پوری لطر دی شل دی او دورا پیتی دی لکن دا تانا مجیب چھ دونا مزد نم چھ دونا اتا مبتع ہو بیتی نا اتفاق تو او دا اتفاق نمان را گرد محسنین طہارت حاصل ہون کی بری اغیر مسافقین او نبع ایساسو او گتو یون کی فقط او کو مضاعت اقتلالی کی امدن کا اتفاق دیتا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نِشْتَرِهِ اِذْكُنَا فَسَا تُبَانِهِ کیما فآسکے ترازلتن بھی جتا صبح حمیر زامن شئی فاغیبانی من بعد الفریضتی رسو دتا خرور دمارنا دما ترازلتن نمراد دمہر اضافہ او دمہر کموار مہر کو دے لازم بہرحال مہر کی کمے او زیادے را دے جی کنا نوائی سی دے و با ہمی رضا مندی والا پکار دا مثال کو طور بانے مہر مقرر شو 50,000 روپائے آبیا دا خاون خوخ داوا وی دے خودتا 70,000 روپائے ورکو مہر کو طور بانے ورکولش مہر 50,000 روپئے مقرر شو او خود خاون سوی وی 50,000 نا بس مالی او 30,000 روپئے رکڑی رہی ندا کموارے شو نو کموارے او سیوا والے دا پکی سوی خبا ہمی رضا من دیتا زکا عقد دے فعبود کے رضا اگا پکاری وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نِشْتَرِهِ الزُّنَا فَتَا قُبَانِي فِيمَا فَأَغَشَيْتِ سَرَاضَلْتُمْ بِهِ جِسَاسُ بَاحَمِي رَزَا مَنْ شَيْ فَاغِي بَانِي اے من حق المحر او زیادتی در کم والد محرنا او در کذافی در محرنا من بعد الفریضت رسود تقرر دمارنا ان اللہ کان علیما حکیما بیشک دل ترا عالم او خاون دے حکمت ورپسی بل امر انتظامی دنی کا مطالب چه چه وقت می چه ده چه ده آزاد او شریف زنانه سر نکاو چی نزیاده داغی فضایبانی لبین جی او دا انمی سر نکا کولیش دا دا اجازت کرے. دا امر انتظامی دے او دا منسوخ حکم دے. دا آزاد شریفی مومن خود سرا طریقہ وقت بھی چلے نبیا پتہ کا صورت کی دے دو مسلمان بن بھی سر نکاح پوری لدا منسوخ حکم دے او دا مسئلہ اتفاقی دا نہ مخالف کرے. او اپنا کیا بلا مسئلہ جو وقت اشتره دو خوری مومنی داری سره دنکا وشتره دو پدک تصورت که دی بیاد امین سره دنکا کولی شی گریشی بوری اما مسلمان ای یا اما کتابیی داری سره دنکا کولی شی گریشی بوری لآغا مسئلہ منصوصا ندارا تو پائے کہ اختلاف تھے اور پسپل زیبان صحیح ہو اور منصوص و مسئلہ نہ رکھتے وجہ ندا خبر خورے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال پر نقص باندھ دے پیدا کا مسئلہ تھا ندا غلط فہمی ہاں منصوص و مسئلہ کے پہ اختلاف ہی تھے منصوص و مسئلہ بولے جانب رکنوں کا نہیں اٹھا منصوص و مسئلہ ذرا یو کس دغه طاقت نشته دی چې دی آزادې خرې شریفې مؤمنې سره نکاح وکړي نو د امې مؤمنې سره نکاح جایز دی نو دا منسوخه مسله ده. په دې منسوخه مسله کې د هېچا اختلاف نشته د ائمه اربعو په اتفاق دی. او آپله خارج د نس نه جو وقتی شتره نو دے بیا نکاح بولی چی کنی چی بولی دا امی سر دا امی کتابی سر نکاح بولی چی کنی چی بولی نو فدین ہم کی داری حکم نیسی رہا داری حرمت پکی نیسی رہا نو دے وجنہ پائے کہ بیا اختلاف اگر موجود دے دو اصول پر کتابوں نے کی چمیل موتا سوائی وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ آتُوكِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ آتُوكِ وَسْنَ لَلِي تَسَعُنَا قَوْلًا قَوْلًا سَكِنًا وَسَحَطًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ تَاجِدِ نِكَاوْكِ الْمُحْصَنَاتِ الْحَرَائِرَ مُحْصَنَاتِ ذَجِي فُمَانَةَ الْحَرَائِرَ نَسَلْوَانِ بِرَتَوِي میں مختنات کو مانا تھا منسوخ حاصل غیر راضی دکلوان دے جائے کہ اگر مانا ہو لگی رہا مختنات راضی کو مانا تھا خرائر ندل تک خرائر سے مدفر رہی رہا این ینکی حل مختناتی دا چلی نکاو کی دا آزاد و زنان و سرا المؤمناتی چ مؤمنانی نفہمہ ملکت ایمانکم نفل ینکی نفس دیتی نکاو کی مما دعا دن لسرا ملکت ایمانکم کماری کانیوی ایمانکم ایمان اخوانکم لازنا درون اصلاحو من فتیاتکم دعا دن اصلاحنا المؤمنات کے مسلمانانی آفرت یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دو مسئلے لو بس یو مسئلہ پر طریقے تو مقوم شرط پانی اور بڑا مسئلہ تو طریقے تو مقوم الوقف پانی کہ دا کوڑا کتنا بھی تو مقوم مخالف مقوم شرط دادا مقوم مخالف قسم دے اور مقوم الوقف دادا مقوم مخالف قسم دے نو په طریقې د مفهوم مخالف باندې هغه څه مسئلې راوباسي نو یو مسئله ده کچرتا وس او طاقتی وود خوری سرا دنکا نمیا تا امی سرا نکا نا جائز دے ذکر بیاد بی شرط فائدہ نکوا ومن لم يستطع منكم طولا لیکن وس او طاقتی نینو دا امی سرا نکا جائز دے نظر دیم ابوی مخالی پسی شدی کہ وس ای نو نکا نا جائز دے دې کول په مسله راځي نو یو مسله ته دارو دا امام ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کو نس باندې کوت ای او کوت دی بهر حال د وین دي سره نکان جائز دی او په شاک کری باندې چې دلوان دی نه کو نکاتی قرا اغنیم الله زما مثلا هغه په طریقه ته په کومه وخت باندې لږ فطيات کوم حد مؤمنات فطيات خصوصه او حد مؤمنات کی فطره لکه د کورې سره د نکاح وتی د دې د امي سره نکاح کولی شي خو د هرې امي سره نه دا چې امه چې مسلمان نو که امه مسلمان وا نکاح سره جایز دی او که امه کتابیه وا نکاح سره نه جایز دی اما مسلمان و نکاح سره جائز ده دا منصوصه مساله شو او اما کتابیه و نکاح سره ناجائز ده دا منصوصه مساله نه دا مفهوم مخالف ده نو چې کمی د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ هغه مسالې دي چې کمی منصوص دي نو امن نو صدقنا ته مو سره اتفاق ده او چې کمی په طریقې د مفهوم مخالف باندې راځي پای کو سره دمیا سلام زکا مفهومی شرط دا وجه فاصله دا دا سره دلیل نه او مفهومی وصف دا وجه فاصله دا دا سره دلیل نه نو بیا دا خبره شو چې زمونږه په مسلمانای کې چاپ ته او دیو ته څه کوي دیو له مریدان دی نو موږ دلیل نه تسلیم او شوافی حضرات سے مسائل ثابت دي موږ ته دلیل دے سره نه وو دا په دغه استدلال نه جواب صدا وجوه فاسده دي وجوه فاسده هغه دلایل دي دې سره مثلا نه ثابت او پاتې شو په دغه کلاي پر بنای مثلا کې د احناف او دلیل سره چې وتی د خوري سره د نکاح شته دي چې بیا هم د امي سره نکاح کې دا جایز دي دې لپاره دلیل سره و او حل لکم ما وراء ذلك فای کې داخله نه بار پاره وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ دا احناف دلیل مضبوط تے پا مسئلہ کی ذکر دا احناف دلیل نقص تے اور دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل مفہوم مخالف تے شرط مفہوم مخالف اور شرط کے نقص او دا کسان چې په دې عمر سره کې وو اینر کې حل محصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات نو کتر تا دا فتیات غیر مومناتی کتابیاتی نو پا ما ورا ازالکم که داخلی دی کنم دم باری که داخلی دی او دغا کتابیات چکل خوری ندی تر نکا جایز دی کنم چکل دا خوری ندی تر نکا جایز دی نو چکل کتابیات امشوا فدیبان صافت پریوزر چنکا اوزر نارواش اشرافی حضرات منی چې کتابیا کورای د لیکاو سره جایز دی یا کنه نصر روان دی الله تعالی وای د دې ذبیحه تاسو لپاره تاسو ذبیحه لري لپاره جایز ده او د دې خدای تاسو لپاره جایز ده د مسلمانو خدای دغه لپاره جایز ده چې کله کتابیه قرای نه نگاه وکړه جایز ده چې کله کتابیه هغه امه وګړه چې تاسو نو ځان نه ځان خبر نغم فما وراء ذلكم كداخل لفتغى مثلكم لشوافع وحضرات دليل نغم فهمي مخالف ده او ده اخناف دليل نفسه شرط نفس او شرط مفهوم مخالف لفتغى شوافع حضرات اغای وای ولې د مینه فتا یا کوم اج مؤمنات د دې المؤمنات کې فائدې څه دا په لغوه شو که فتا یا مؤمنات دي که غیر مؤمنات دي کتاب یې دیګا وتر جاي و دې کې فائدې څه نو موږ او د دې کې فائدې هغه بیان د اولویت شو چې یو اما کتابیه ده بل اما مؤمنه ده نو اما مؤمنه هغه اولاد په نسبت کتابیه باندې دا د پاره د ترجیح نه دا کې ځواب نه شو ومن لم يستطع منكم او اعطوا بوزن الذي دتاكنا قولا اي غنا دا مال دارای مرشو دا آزاد خد اخراجات کی دا دې شي برابر وي اي انتحل محصنات دا دې دي داو کې د آزاد او خصوصرا المؤمنات المؤمنين نو فمن ما ملكت ايمانكم نفس دې دي نکاح کې د آزاد سره ملكت ايمانكم چې مالکان دې لا سنتاسو من فتياتكم المؤمنات اغبيتو مؤمن الصافنا والله اعلم بايمانكم الله تعالى خبردار دې ايمان تاسو باندې بعضكم من بعض بعض تاسو پیدا دي د بعضونا نو دا څه پته شو ویل چې پکا پنیکا د امیګي بیا سحرج دي ما څه ټول پکا ځکه نو هغه په یو ده یو فور دی بل غیر فور دی خو نو هغه په یو ده هغه انسان دی زوم انسان د یو آدم علیه السلام هغه اولاد دی خدا فرض کړی بیا رسول راغله چې دا آزاد دی دا غیر آزاد دی د بهر هر عفت کې دی او عزت کې دی او عصمت کې دی هغه لازمي شی دی هغه که په آزاد باندې حاصل ولی شي او که په امنی باندې حاصل ولی شي خو ځان ته د زنا نه بچ ساتي ځان چې د امنی د نکاح نه ځان ساتي او آخر په سړي حرام کې پروځي مراله خبره والله اعلم بايمانكم الله ترى عالم به ايمان صاحبانه بعضكم بعض يساقوا احراري او كجمال بعضكم بعض يساقوا من بعض دبازون لي فكلكم من نوع واحد تبدو لي نوع الافراد ذكوريته او الامومات في اعتبار الرافر كارس الله عليه پن کې هوونه پس نکا کوي تاسو د دا پته یا تو سره بيزن اله نه په اجازه د مولا غانو دوی بيزن اله نه ا بيزن ساده د نه په اجازه تو سرداران دوی واعطوهن اول کوي تا اجورهن قهرن دوی بل معروف په جایز طریقې باندې زکا کې یو تن د خپل امنینه نه په حاصلی د پای کې اجرت مجرت نه کړي خو کچر تا امی دا غیر سر نکاح کری نفا آغا صورت کی لزوم دا مہر دا انتب تغو بی امواری کن مقتنات فدا تیار دی مقتنات تدائی بچی عفی بی بچی مقتنات تی عفا افا دے دے کے اوپمانا دا عفا افا نشی وین جی دی ولیکن تی عصمت والے دی عفت والے دی زناکاری دی نا آپ لبا دا غی عزت محفوظ شی او دے پل بسا عزت محفوظ شی آپ لبا آئی دا زنا نا بچی او دے پل بسا دا زنا نا بچی جانبے نے تو فائدہ ہوشی محسنات فدا سیار کے جے عزیبی غیر مسافحات او نیدی زناکاری غیر مسافحات اے غیر زانیات جہرن جہرن کیت وطر پکار دے ذکر چوار پسی ولا متخذات اقدانی برابر غیر مسافحات فدا چہار کے تینی زناکاری جہرن ولا متخذات اخدان اولیدین منکی اخدان فٹو یاران لرا اخدان اے اخلا او حاصلہ معنی بھی غیر زانیات سرلان ندا بیان سے تو مختلف لپارا پاک دامنی پاک دامنی نہ کلم کلا دینا کئی اور نہ پٹ پر پٹا دینا کئی حالان کے انسان آئی دی ندا رہی سلوپا ان کا قاضا رکھا ان کئی جو نکاح و سروشی دا رہی عزت و عصمت کو محفوظ نہیں اور دناری نے عزت و عصمت کو محفوظ د فتیاتو په اعتبار سره د نکاح خبر وشوه ورپسې بله مسله ذکر کوي نکاح خو ورسره جایز دی خو که بالفرض دغه امه وي او دې زنا وکړه زنا یې وکړه اگر که دا شادي کړی زنا یې وکړه نو د دې حکم دی 500 پورې پنځوس پوری دا بوالی شي د اماعو دپاره او د عبیدو دپاره رجم نشته دی د دی دپاره حکم څه شی دی پوری فاذا اقفنا بصر کلا چې نکاح وکړی شوه د دا اماعو سره فإن أتينا بفاحشة فاستكر سادي لا تركل بفاحشة فزنا باني نفع عليهن فسلازم دي قدوي باني نصف ما نصف أغسطا على المحصنات كلازم دا فحرائر باني على المحصنات اي على الأبكار الحرائر فباكرو خروا باني فباكرو خروا باني سورة دالة کہ خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا غیر شادی خدا خر جنائی ہوئی اور غیر زنا اکلا تو جاگی لگ پارا ہو کم صرف دوری ہے نہ انمی تبا دا غیر پنی مبانی وقت دوری اگر کہ شادی خدا ہے نہ پنزو دوری ہے نہ دا رجم او دا قرو پہ اعتبار پر دا فرق چلے تو دا قرو کے لئے دا پہ آزاد و انسان آنے کے لئے مسلمان آنے کے او د وینځو او د برایانو جنس کې دی شادي کدی که غیر شادي کدی نو د دې قانون هغه درې 500 دوی فجزا او سننا په سرکلا چې په نکاح باندې واغستل شوې دغه فتیات وجن اتینا بفاحشه پس کچر تازه را کړو په دینا باندې نو فعليهن نفقة لازمة لأغيبان نصف ما نصف دارتزا نما دارتزا على المحصنات لازمة فباكرو خروبان من العذاب دسزانا من العذاب دا بيان دا مالك ورپسی اللہ تعالی حکمت بیانی دنکا دا مملوکاتو چیزا دا فتیاتو سر نکا جائز دے نداولی دا لچا دا پارا چیزا سر دا خطرائی کبیل فرس نکا می دا امی سر اونکو نو خدا افاقا پر زنا کی با مختراتی گم او سزا برا تمینا بی حق برا تمینا بی نو هغه په خپل تحفظ حاصلې نو ددا چې کسانو دپاره نکاح کوي دی جاهز دی خو لیکن په یو تن فرق کې وس وي هغه خپل تحفظ دغه شان کې کولی او د اماحو او د فتیاتو د نکاح نه ځان بچ وساته نو دا اولا کار دی وان تذکرو خیر لکم نو نکاح نکول اغا غورا دی دا اما اسرا و دا اما اسرا نکاح بہر حد جائز دی ذالکا دا نکاح دا فتیاتو کرے لمن دا پارا دا آشانے خشی العنطا چی اغا یریگی دا زامنا خشی العنطا چی اغا یریگی دا مشاقتنا عنط کے رشی مشاقت دا مراد کرا حد دے مراد کے تزارا او یا ذکر تو مسبب دے مراد سے سبب واقعی ذکر دعانت او مراد سے سبب دعانت جس کے نادر نو ذالکا دا نکا دا من دوکاتو کدا لمن دپارا دا آجا دا خشی العنطا چی اغیریگی دا دنانا منکم دا تاسنا اغسر دا خطر ہے کی پر دنان کی با مقترا چی یا اغسر دا خطر ہے چې د زنا د نتیجې په تور باندې به په حد کې مبتلا کېږم نه هغه کولی شي نکاح وان تذکرو او که چرته صبر وکړو تاسو وان تذکرو اے وصبرکم عن نکاح الفتیات مبتدا او خیبری خبر دی ها ان تذکرو مبتدا وصبرکم عن نکاح الفتیات او صبر تاسو د نکاح د فتیاتونو خیر لکم دار ورده تاسو د فارا ولی لئلا یسیر اولادکم حرکا لئلا یسیر اولادکم حرکا اولاد فریقیت او کفریت کے تابع دے جائی دا مور نوچے امی سر دی نکاح کرے نوچے کم اولاد سے پیدا کی او ممنوع سب اپوری اولاد دے ممنوع او دی سر پیدا کہ آزاد انسان سے انتہائی تکلیف ہوئی نوچے یہ مسئلہ بل سے جوڑی گی نوچے تر دور اپوری صبر کولے جن صبر دل دے اپسرے والله غفور رحيم الله تعالى قوم کے مہربان ہے یو یرید الله وعلی اللہ تعالی یبین لكم جو ذات کی تاسدا نتکم احکام بیان کی دلیکا وغیرہ پر حوالہ مانی او دار کی دا انتظام دا معاشرے دا پارا چکم امور انتظامیہ بیان کی یرید اللہ وعلی اللہ تعالی لیبین لکم چی وضاحت کی تاسو تا دا سکی شرائع دینکم دا دین دا احکام چی قوانین ستاسو مخی تراش احکام ستاسو مخی تراش ويهديكم او خاي ذاك سنن الذين طريق الاكثروا من قبلكم كتركوا دي فقواتا سنا الذين من قبلكم امراض انبياء علماء او صلحاء کله چې لګای ته پیرو له پاره دا غیکن اصول او دا غیکن د ځابېږي کوم احکام او شرایط به ترایي ويتوب علیکم او مهرباني کوي الله تعالی پتا کوانی والله علیم حکیم الله تعالی عالم دی خاوند حکمت دی والله یرید الله تعالی اراده لري ان یتوب علیکم چې دا چې مهرباني وکړي پتا کوانی ويريد الذين او غوار آذتان يتبعون الشهوات كدهي صاحب ذلك يدقوا عشاتو ان تميلوا ميلا عظيما ذات تاسو ان تميلوا ذات تاسو ظلم تكي ميلا عظيما فظلم دويسرا كدهدك اصوله ودهدك قواعد وخيال كونك آتي بس بے اصولے کے ظلم کو احتیاطیں ہو گئی یا جو میدان نہ مراد میدان عن الحق دے ان تمیلو عن الحق کے میلن عظیمن بیٹ گوڑے کا تو دہت نہ فرحکو اوڑے دوسرا دہت نہ دیر گرے لار دے نچکم پائش پرس دہرک تھی نو دا هغه کومه کوشش ده چې بس تاسو ټول سیکولر شئ چې څوره د دین نه لرې کېدی شي چې لرې شئ خو لیکن الله جل جلاله تاسو د خپل قانون پابند ساتل غواړي او الله جل جلاله د تاسو لپاره آسان احکام داري سختی پکی نشتہ دے مشقت پکی نشتہ دے یرید اللہ غواری اللہ تعالی ان یخفف عنکم دا چا سالیرا ولی پتا سبان دی وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کر شوید انسان ضعیفا ضعیف او کمزوری انسان هغه فطرت نه هم کمزور دی دومره سخت احکام هغه دې برداشت کولی نو الله جل جلاله د انسان فطرت او جبلت ته کتلي دي او قانون ور جوړ کړی دی دا پروپاګاندا کول چې د دې اسلام احکام سختي سختي سختي او په دې وخت کې د چریدو نه دي او دې وخت کې د سیکولرزم بالکل ٹھیک دی دا خبره ٹھیک نه ده ټول آسان آسان احکام الله تعالی د انسان فطرت ته کتلی دي او طبیعت ته کتلی دي د انسان په فطرت باندې چې خدای پوره کوي د دې وخت د قرآن حضرت کې نه کوي ورپسی بل امر انتظامی صحیح طریقے سے کاروبار پکار دے کہ فساد پیدا نشی معاشرہ کی معاملات اغم و فکر نظام نگر دی اندرونی اختلافات پیدا نشی او دا علا چیلی نکل کاروبارو نا ٹھیک تاچ او بجتا مار دار شروع کی فغلط و طریقوں والے مال حاصلوں شروع کی یا قامتا اختلافات و نزاعات و طرف پیدا دی یا ایوہ الذین آمنوا اے آکتانو تیمان روید لا تأکلو اموالکم مخرجاتو مارن اقبل بینکم پنیت فلکی بالباطل فنا جائجے طریقے بانی الا ان تکون تجارتا مگر دا چیوی دغمالنا تجارتا تجارت عبارت پاس اس کو مضاف کرو او تكون في ضمير اموال تراجي كي الا ان تكون الاموال اموال تجاره مگر ذاتي مالنا مالنا تجارت او تجارت هم ذات تجارت سے صحیح تجارت تھی او جبری تجارت بھی عام قرار دے من کو باہمی رضا مندے کرے نو آغا تجارت تجارت فاتلہ لی او آغا تجارت تجارت فاتلہ لی صحیح تجارت بھی شرعی اصول کی او باہمی رضا مندے کرے إلا أن تكون مگر دا چې وي دغه مالونه تجارتا مالونه د تجارت عن تراد منکم صادرة عن تراد منکم او صادرې دغه تجارت په باهمي رضامندۍ ستاسو باندې د زبردستۍ او جبري کاروبارونه ومني نو دا او بل د مالوکو دپاره یو بل مو وژني چې کله د ځمکې دپاره کله د کاروبار دپاره کله د بل څه دپاره ولا تقتلوا انفسکم او مو وژنئ یو بل لرا ان الله کان بکم رحیما دی ځکه دی الله تعالی په تاسو باندې رحیما مهربان الله به درته نور اسباب پیدا کړي وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ آتَى جُوْكُدَا كَارْ عُدْوَانًا عُدْوَانًا فَظُلَمْ سَرَى وَظُلْمًا او بین صاحبہ سرَى نُو عُدْوَان ام ظُلُمْ اِسَابِي او ظُلُمْ ام ظُلُمْ اِسَابِي نو شیخ جب رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ عُدْوَان او ظُلُمْ کی فرق دارے جو عدوان اغا زیادت بیرش جو پائے کی دب بندہ حد سر کیونکی او ظلم اغا بین صافائے او زیادت بیرش جو پائے کی حق اللہ تعالیٰ کو وارش وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ آتَا جُوْقَدَ آتَار عُدْوَانًا کیا تِسَرَا وَظُلْمًا او بین صافائے سرَا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا فَزَرْدَ مَنْ فَاتَ فِي الْقُدْرَرَا اُوْتَا وَكَانَ ذَلِكَ اَوْدِدَغَ اِدْخَالِ عَلَى اللَّهِ فَلَّا تَرَا بَعْدِي يَسْجِيلَ آسَان وہ دنیا کے بعد یو غنڈا و یو بدماش جاتی کہ اگر با جن تب اتر گرانی ولیکن دا اللہ جل جلالہ دا پارا ظالمان خلق کو گننگاران خلق کو کفار کو اگر سام کفار کو جانن کے اچول سے گران دیں اس مصر لیش چلو فاسانہ باندی داخل ہوئے روان تقویف شو ورقصی بشارت ان تجتنبو کچرتا تاسو اجتنابو کئی کبائر ما تنہو نعنو دغٹو آغا گناہو لنا چمن پورے چھئی تاسو دا غینا نکفر عنکم رزالبو کمنگا دتاسونا سیئاتکم دباتی گناہو نتاسو وندخلکم او داخل بکو تاسو لنا مدخلا کریما سائح صفا دا غٹ غٹ گناہونا تاسو مکوائی چې کوم باقي ګناهونه دي هغه به زما معاف کوم په خپل فضل باندې یو مقصد د آیت کریمه نه معتزله حضرات او سره او یو مقصد دی نه اهل سنت حضرات او سره معتزله وی سیئات په مقابله د کبایر کې راغلي نو دا آیت مانا دا دا دا غط گناہون نزاج دلان بچ کوئی سغائر دا دا دماغ کو نو دا غی مذہب دا دے وی دا تنفیر دا سیئی آتو جدے نو دا موقوف تے پر اجتناب عن الکبائر بانی تکفیر ده سیئات دا موقوف ده فتیش زناب علی الکبائتان نو بیا وقتی بلا مسئلہ رسیلا اغدا چه اللہ جل جلالو محض تو سیئات بانی و صغیر بانی سزانو ورکی او کباری تعالی صرف و صرف و صغیر بانی سزانو ورکی بتا بزرگ دا بین صاحبیت او دا اهل حق حضراتو فلیت مانده تطریر دا سیئاتو دا موقوف پا اجتناب عن الکبائر نده که اجتناب عن الکبائر بی او دا اللہ وغی سغائر باب قید سیده او که اجتناب عن الکبائر بی او قید سغائر نماب قید نقوم سیده د تکفیر د سیئاتو دا موقوف نه ده په اجتناب عن الکبائر باندې بس الله خوښه ده او اهل حق حضرات استدلال کوي په هغه آیت کریمه باندې ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تفسير گناہوں کے لیے تا موقوف سے کو مشیت دوباری بانے لو خدا کو کھلا لے شرک نہ علاوہ گناہ کہ صغیرہ دے کہ کبیرہ دے موقوف سے کو مشیت دوباری تعالی بانے ان الله لا يغفر ان يشرك به سوک که دا خدای سر شریف جوڑای دا خدای نماغ کرو و یغفر معدون ذالکا لی من یشا فمعدون ذالکا که کبائر و صغیر وار دی دا شرک نا لان بی گناه هونه چی دی کبائر دی که صغیر دی دا موقوف دی پا مشیط تفالی کارا را دی دا خدای فخرا کم آف کئیه کنی محفظ اجتناب علی کبائر دی که اجتناب علی کبائر دی خودی کبیره چه دا اغم و کوفه دا پا مشیط تباری کارا بانده دا خدای خوخه دا که مافقیه کنی مافقی نظر کشاک دی صغیره هم دا مافقیه کنی مافقی اجتناب علی کبایر یی او کنی نا آغا آیت رو آغا دلیل دی دا اهل حق حضرات نا بیا دا معتذر و حضرات دا استدلال دا جواب چه پزایر دی آیت تا جمالو نیگی چه ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم نو خبر واضح ہے تو چه معتذرہ حضرات کی کم مفہوم اخلی دبل آیت سر ٹکرائی او اہل سنہ حضرات کی دی آیت سے کم مفہوم اخلی اگر دبل آیت سر نہ ٹکرائی ندا مفہوم صحیح دیتا معتذرہ حضرات سے ذکر اکوری کی نتویلی امید آیت کریمہ دا سے تفسیر کول چه اگر دبل آیت سر ٹکرائی اگر مفہوم غلط سے نہ معتزلہ حضرات سے نہ کم مفہوم اب میں نزاتیک نہ رہے نہ صحیح نہ رہے کہ تکفیر دے سیئاتو دا معلق تے موقوف تے فاجتناب عن الکبائر باندھے دا مفہوم کنا رسل صحیح نہیں ذکر آغا آیت سے اٹک رہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء نہ دا مفہوم کو ٹھیک نہیں صحیح توجیہ کرا صحیح توجیہ کرا دا کبائر امراض کی اقسام دا شرک نا دا دی آیت او دا آم آیت حاصل یو شرک دا کبائر امراض کی اقسام دا شرک امام اندلسی رحمت اللہ لے البحر المحیط کی ذکر کری او شرک آیت کے بطار سویری علامہ تستازاری رحمت اللہ لے وی انواع دا کفر دینا مراد دی نو د کبایر نه مراد دي انواع د شرک، د کبایر نه مراد دي انواع د کفر، او د سیئات نه مراد باقي ګناهونه. ځکه باقي ترجمه مې درته وکړه. نو داسې به شو ان تجتنبو کچرتا تاسو ځان بچ کړه کبائر ما تنهون عنه، د غټو غټو هغه ګناهونو نه تنهون عنه چې تاسو منع کولی شئ د هغې نه، من انواع الشرك والكفر. هغه غټ غټ ګناهونه څه دي؟ انواع د کفر او انواع د شرک. نو نکفر عنکم، نو پس ازاله به وکړو مونږه د تاسو نه سیئاتکم، د بدې ګناهونو ستاسو. ان اللہ لا یغفر المشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. لذا مقصد کیا ہاں د کبائر نہ مراد انواع د کفر دی، او د کبایر نه مراد اقسام د شرک دي. نو د شرک د اقسام نه ځان بچ کوئ، د شرک فعلي نه، د شرک اعتقادي نه، د کفر نه ځان بچ کوئ. نو باقي ګناهونه الله تعالی ویل چې بیا ته معاف کوم. خبره معلقه ده په مشیت د باری تعالی باندې چې د خدای خوښ شي. او دو کفر او دو شرک میں ثابت پر جمع باندھو کو کبائر ہی وٹو گی ناغان لامال تک تفصیلا خبر کرے پیتے بعد انواع بانی اور پیتے بعد اقسام بانی. دو کفر اقسام گن، دو شرک اقسام اگر گن، شرک پر دعا دے، شرک پر عبادت دے، شرک پر تصرف دے، شرک پر علم دے، شرک اعتقادی، او دار کی شرک فعلی، نظر و نیاز دا غیر اللہ شو، تحریم دا غیر اللہ، او تحلیل دا غیر اللہ، حضرت شرک دا شرک اقسام نزکی و دا کبائر دا ٹول کبائر. او دار کی دا کفر اقسام گرنی، کفر دا یہودیت بشکل تھی، کفر دا نصرانیت بشکل تھی، کفر دا اندو مذہب بشکل تھی، او کفر دا سکھ مذہب بشکل تھی، او کفر تو بد مذہب پہ شکل کی، اور کفر دا مجوسیت پہ شکل کی. نو دا ٹول اقسام دو کفر. نو دا دی وجنا جن سر اتنا تاری ہو اوبین. جواب علامہ طبرانی شرکایت کے کڑے سیدا کبائر و تپیتے بعد افراد ہوئے، افراد کو کفر کی والے لالو منے جواب دا انواع پہ تے بات ہے، افراد کو کفر اگا گن. دا افراد کو کفر نہ مراد دا ہر ہر کافر شخصی کو کفر شو. کہ ابو جہل کفر کو کفر نہ جان بچتی، ابو لہب کفر کو کفر نہ جان بچتی، او دارنگی عطبا او شیبا دفل کفر نظام بچی، او دا دے دور سے ہر ہر کافر دے، ہر ہر مشرک دے دا فل فل کفر او دا شرک نظام بچی. ننو کفر عنکم سیئاتکم، ہر ہر کس تو زکا جمع کی تو مقابلہ دے جمع کی راشی نو فائدہ کئی تقسیم دا احادو پا احادو آنے تجتریبو جمع دا رائے پا مقابلہ کی کبائر راگے نو جمع کے کو مقابلہ تے جمع کے راضی نو فائدہ کئی تقسیم دا احاد و احاد و بانی، فائدہ کئی تقسیم دا افراد و افراد و بانی. نو هر هر کس د خپل خپل کفر نه اعتراض وکړي، هر هر مشرک د خپل خپل شرک نه اعتراض وکړي، نو الله تعالی به په تکفیر کوم د باقي کوي. نو دا معنا شوه. وَنُدْخِلْكُمْ أَوْ دَاخِلْ بَكُوْ تَعْتُدَرَا مُدْخَلًا كَرِيمًا اَغَزَيْ مُعَذَرْتَا فِي جَنَّتِهِ. وَرْفَتِي بَالْأَمْرِ انتظامی یو بستا پس کے دل جدی پکار حسد نہ دے پکار دیو بلتا در زمانی نمراد حسد دے ذکر دی سر خرابی پیدا کی بزد اللہ جب لے جلو فقدا چکا دے سے کمالات پر کری دی دا اللہ جب لے جلو فقدا چاہتے دماغ پہ اعتبار سر سمرہ ڈیر ورکڑ دے چاہتے سورا کم ورکڑ دے دا جاگیر پہ اعتبار سرا دا جہداد پہ اعتبار سرے چاہتے کم ورکڑ دے چاہتے اجلاس ورکڑ دے نقضی بنیادون باندی دیو بل سرا حسد ملے پکا وقفل ہے سبا دے رضا پکا سبا ولا تتمنوا او تاسو تمنا مکوي ما ده غشه فضل الله به چې فضیلت او فوقیت ورکړه دی الله تعالی باغې سره بعضکم بعضې تاسو ته علا بعض په بازو باندې چا ته ډېر کمالات ورکړي دي چا ته کم ورکړي چا ته ډېر استعدادات ورکړي دي چا ته کم ورکړي چا ته ډېر مال دولت ورکړي چا ته کم ورکړي نو د دې په بنیاد باندې حسد مه کوئ. د تمنی معنا مې ده په حسد باندې کړه، ځکه د حسد معنا مونږ څه کوو؟ تمنی د زوال د نعمت تغیر، تمنی د زوال د نعمت تغیر، چې خدای د څنګه دا نعمت واخلي ما ته بالکل نه راځي خو د څه نه واخلي ځکه ته حسد وکړه دغې ته سوځېدل ګلې دي. د یو بل ته د یو بل کمالاتو ته مت ولئ، د یو بل استعداداتو ته مت ولئ، او یو رچ دی چې هغه بیا جایز دی چې هغې ته عربی کې عجب ته وایي چې هغه څه شی دی؟ تمنی د حصول د نعمت د مثل نه دی، تمنی د حصول د مثل د نعمت ته غیر، چې دې بل سره کوم نعمت دی کوم کمال دی ده سره دي ده ته مبارک وي خو ما ته دې دلته شانته میرا وشي مجھے دس گئے غیبتا. نو دا دی وجنا دا غیبتی مانا پا تمانی بانم سیدا او دا کشاتی دا حسد مانا پا تمانی بانم سیدا. ولا تتمنو او تاسو تمانی ما دوئی تاسو حسد ما دوئی ما په آشه باندې فضل الله به چې فوقیت ورکړه دی الله تعالی په هغې سره بعضکم بعضې ستاسو ته علی بعض په بعضو باندې هغه څه دی زیادت د فروجو دی زیادت د حصصو دی زیادت د اموار دی د جاګیر او د جهداد دی د علمي د عملي کمالاتو دی نو خدای ویشته کلو ته یو شانتی ورکړی دي زنانو ته بل شانتی ورکړی دي لر رجالې د پاره د سړو نصیب حصدا مما د آتنا اکتسبو چې دی کسب کړی دی وللنساء او د پاره د زنانو نصیب حصدا مما د آتنا اکتسبنا چې دی کسب کړی دی اور اقتصاد نہ مراد کرنے ایک عمل کی نو ثواب اللہ جل جلالہ زنانہ پر ورکی سڑی پر ورکی لیکل باندھے کیو من ذکرین او انسا نو دې وجه نه اباظ خو تمنا وکړه چې څنګه دې ذکر یې چې تو حد الانثيين دې په میراث کې ذکر چا دې په موث باندې سړي ته ډبر اجر ملایي خو دې یو اجر ملایي نه لا تر دې هغه د مار خبره جوړه ده او دې جاري نصیب هم ممت ته کړو په موث باندې بس چې خو رمو ذکر هغه اجر باندې ملایي اولین نساء نصیب هم ممت ته کړو او زنانو تمنا وکړه زنانو ته وی سړی چې ګناو کی نه دې مضبوط دی دا د ادبن سزا ملایي او خدای چې دا لازم کې نازک ته دې څنګه عذاب ملایي نه ان دا تر یو ولې نساء نصیب هم ممت ته کړو د ګنا په دې باندې یو شان دی د میراث مسله جدا ده او په اکتساب عام شي اکتساب عام شي او په وی دنیوي اعتبار سره نو بیا ورته یو مسله دا معلومه ده چې د زنانو لپاره کسب او اکتساب هغه جایز دی د شریعت په حدودو کې دننه لکه څنګه چې دیني اعتبار سره محنت کولای شي مس کولای شي روزه نیسري شي زکات ورکولای شي حج کولای شي عمره کولای شي صدقه ذات یې پیروي کولای شي سکول ټیچري کولای شي ډاکټري کولای شي انجینري کولای شي په دې شریعت په حدودو کې دننه نه نه ها للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن فقبل اخبر دایره کې د شریعت په حدودو کې دننه نه للرجال نصیب د پاره د سلو هیڅدا مما د آتنا اکتسبو چې دې کسب کړی دی وللنساء او د پاره د زنانو نصیب هیڅدا مما د آتنا اکتسبنا چې دې کسب کړی دی واسأل الله غواړی تاسو د الله تعالی نه من فضله د مهربانۍ داغنا ولا تحقدوا فيما بينكم یو بل سره حسد کولو ته بوس کولو ته ضرورت نشته د خدای نه غواړی الله یو څه ډیر مال ورکړ دی هغه سره حساب مه کوه د خدای نه غواړی الله پاک ماته ډیر مال لري الله یو عالم تخپل علم ورکړ دی نو تا هغه سره حساب مه کوه وایي الله پاک ماته خپل علم لري د خدای نه غواړی استعداد واسأل الله او سوال کوي د الله تعالی نه من فضله د مهربانۍ داغنا ان الله کان بكل شيء عليما بیشک د الله تعالی پاره او چیز باندې عالم نو الله خپل حکمت ته پوری محل ته پوری بس د هغې مطابق دین کوي قسمت کیا هر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا اللہ تعالیٰ خپل علم ته پوری خپل حکمت ته پوری بس ور کئی استعدادات ابو جہل دادا د علم مطابق او د حکمت مطابق د کفر مستحق ہو مور سے جباریہ دے کورا ہو او ابو بکر صدیق اگر تو صداقت قابل ہو آئی صدیق اکبر ہو بس را خود اخرائی بیش دے ورپسې بل امر انتظامی د وراثت بنیاد الله جل جلاله اب امت فرشتے باندې کرے دوسرے فرشتہ داری وارثانی د وراثت باغی تم ملاوی ولكل او دفارا دهر يوكن ولكل واحد دفارا دهر يوكن تنوين في وجده مضاف اليه وقرأ باته يا مضاف اليه مال عمره يسيسي ولكل مال او دفارا دهر يوم مال جعلنا موالیا وَلِكُلِّنْ دَفَارَ دَهَا يَوْبَنْ جَعَلْنَا قُلْزُولِ دِمَنْغَا مَوَالِيَا وَارِثًا یا مستحقین مِمَّا دَآسَنَا سَرَكَ الْوَالِدَانِ اِبْرِهُدِ اَغِيْلَرَا مُرُخْلَار وَالْأَقْرَبُونَ اَوْ نُورُ الْإِسْتَدَارُ يَوْبَنْ مُرْشَوْا دَآغَنَا كَمْ رِسَرَتْ جِيَتِ نَفَاتِشَوْا دُرْتِ نَفَاتِشَوَا مستحقین کی نفاتِش ندا وارثان نویراتت کی ملاوی کی ندا وارثان تو ملاوی کی رشتدار تو ملاوی کی در قرابت تو بنیاد بانی ندی طرح اب بھی مواقعات اگا منسوخ شد اب بھی مواقعات مهاجرین و حضرات و قربانی وکړه مدینه منوره ته راغله هجرت وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غیب امیت کې ورورولي قائم کړه نو مهاجر او د انصاری او هغه مواقات هم رکلک مواقات وو چې دا غیب په بنیاد کې د یو بل نه میراث هم بیاوړو چې مهاجر په وفات شو وراثت پہ انصاری تا ملا گیدو او چه انصاری کو وفات شو نویرازت پہ مہاجر تا ملا گیدو ناکتالا اتنی عباس ازنو فرمائی وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ دے طرح عرضی مواقعات منسوخ برکے گا چه نویرازت بنیاد پا مواقعات باندنے دے نویرازت بنیاد پا قرابت باندنے دے والذين آكسان عقدت أيمانكم عقدت عهودهم أيمانكم دا عقدت تفارا مقول لو باتے عقدت عهودهم أيمانكم والذين آكسان عقدت أيمانكم عقدت مضبوط کړي وادي او وادي دا غي ايمانكم قسم نصاتو نو فآتوهم نصيبهم ورکوي ابويتا نصيبهم نسد اوي کمو خلق سره چې تاسو بعض ضعيف کړل او تاسو سره معاهده کړل دا هي خپل هي څور کوي والذين عقدت عهودهم ايمانكم آکسان چی مضبوط کری مضبوطی کری وادی دا اغیی ایمانکم قسمون اصلاف تاکو دا اغیی سرا معاہدہ شکید فا آغا معاہدے بعد تاکو قسمون کری نبیا اغیی تقبل حساوہ کوئی دا فلوزی اعتبار سر حاکر ندرزی اعتبار سر یو دو خبر پر کنو رو میاد ساتے دا ایمان نا مراد کلا سنم کری ایمان جمع دا یمین نا نو دا عرب و طریقہ دا رو چی سمو آحادا بے اکلا نیو بل نرے داد پر کر اختانم دا چند دیگے جان ان چاچے جان نو بس چاچے جان لاز پر یو بل لور نو دا مانا ہم کری نو تاسو د یو بل سره مواهده وکړئ او په هغه مواهدو کوم یو بل لاس ورکړو لاس په لاس کې کېښودو نو بیا څه کوئ د هغه مواهدې خیال ساتئ فآتوهم نصیبهم هلته بیا خپله حصه ورکوئ او ممکن ده چې د ایمان نه مراد قسمونه وي ځکه ایمان جمع د یمین ده او یمین ویلی شي قسم ته نو والذین عقدت عهودهم قلوبهم زمانی صورت کی امانا دا چکی والذین عقدت عهودهم ایدیکم لا تنصر اپا زن صورت کی امانا چکی والذین عقدت عهودهم خلوفکم قسمون اصر وعدو کئی معاهدو کئی او پا آغا معاهدا کی دا قسم الفاظ استعمال کئی دا قسم دا دا غیب اخیال چاہتو نا چې کومه معاهده په کزمونو باندې کلک کړي چې کومو خلکو سره فآتوهم نصیبهم بیا ورته خپل حصه ورکوي. دا د دې اعتبار سره حاصل کیږي مراد په نظر کې نو مراد له عقد موالات څخه عقد موالات او د عقد موالات د فقهي کتابونو کې او د میراث کتابونو کې موږ اوضاع مفهوم وایو چې یو سړی به غیر عربي به عجمي به معروف النسل بنو او دارنګه د چا آزاد کړه غلام به وو او دې برابر عرب وتا دې وروستن سره کې مواخده وکړه به انت مولا تزما مولای تاسو زما عاقل دې تاسو عني اذا جنيتو کله چې زه جرم وکم نو زمانه به تاسو دیت او فدیه ادا کړئ تاسو عني اذا جنيتو وترث مني اذا مت کله چې مړ شم زما به راته پتا ته پاتې کیږي نو هغه بل به وایي قابل زما دا معاهده قبول ده نو دې ته ویل شي عقد د موالات نو بیا به دکه شانتې وه که چرته د دکه کس نه چې د عربو سپورټ پرې اخیستی وو او د دغه کس نه به ورته جرم وشو نو باقاعده د عربو هغه کس هغه مالک هغه به د ده جرمانه او د ده فدیه او د فدیت هغه به ادا کړ او چې کله به دغه کس مړ شو نو بیا د ده وراثت په هغه ته پاتې کېده زين تمام الله خبر دعاء موالاة ذاك مفهوم قصد مولا دعاء موالاة صفار هي تشتي او كل سره لجمهور حضرات اغيوي ايات منصور ده او د مولا د عقد موالات لپاره هیڅ وا ایک بڑا کی سود دا په مولا د عقد موالات سره میرا ویل نو وای د آیت معنا دا شو والذین اغفلت عقدت ایمانکم چې مضبوطی کی وادی دا لای ایمانکم کتمن تاسو تاسو وسره عقد موالات تو کوي نو فآتوهم نصیبهم ورکوي اغیتا هیڅ دا اغی سود څه تو ورکوي د امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دا آیت کریمہ منسوخ ہو او ناسخ او موجود ہے سورۃ احزاب و اولو الارحام اولا دا آیت کریمہ اولو الارحام کی رشتہ دار کی دی دوی حق دار دی مولا د عقد موالات هغه کوم ځای نه مستحق دی اگر په لسته نه کړي او بعضې حضرات د دې آیت کریمه ولکل جعلنا مواليا په دغه مقدمه حصے باندې منسوخ کړي چې د وراثت بنیاد فرشتې دي په عقد موالات باندې نه په هر حال والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ده منسوخ ده عقد موالات په بنیاد باندې ارث نه کړي سوره احزاب اگر روان نمبر فقم نمبر ہے لدعوت وَقُلُوا الْأَرْحَامِ اَوْرِ صَدَاكِلِ بَعْضُهُمْ فَاسِقُدُوِ اَوْلَا بِبَعْضٍ دَعْدِرْ اَوْلَادِ فَنِسْفَتْ بَعْضُ بَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَكِتَابَ اللَّهَ تَرَاكِ ایسی حکم کتاب اللہ وہ حکم سے کتاب دا اللہ تعالیٰ ہے تو خدا کی کتاب سے سر دادا کہ رشتہ دار دا زیاد و احد کی بچا من المؤمنین تعام مؤمناننا والمہاجرین او المہاجریننا رشتہ دار اب اولاد تعام مؤمنان پہ حد کی او دارن کی دم مہاجرین پر نسبت پانے ہاں الا ان تفعلوا فده وصیت کو طور پر اس شے کے جو مومن دا پار صحیح ہے وصول اس کی وصیت ہوتا ہے کہ یو انصاری دا مہاجر دا پار یا مہاجر دا انصاری دا پار وصول اس کی وصیت ہے تو صحیح ہے الا ان تفعلوا اولیاء الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کدو دوستان پر احسان کول غواړی صحیح ہے فاغه وصول اس کی وصول اس کی او ذکر سچی کم نہیں دا اولو الارحام دا پارا ہے اولو الارحام ذوی الارحام وہ نہ ذوی الارحام اگر دے وراثت کے لائے تو ذوی الفروج و دا اصحاب پر انفر پانے غم وخر نو اجداد دے آیت کریمہ نمتا معلومہ دا کہ وراثت بنیاد فرشتے باندھ لے وراثت بنیاد اگر موافات پانے نہ لے ریاست بنیاد فعقد موالات پانے نہ او تے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تحقیق دار ہے کہ آیت منسوخ نہ رہے ہاں آیت فآتوہم نصیبہم والا او دا مولا دا عقد موالات حصہ اغشتلے بے وارث تھے فی الجملہ او تک کا مذہب دے دا بلاڑی رو صحابہ کرام کہ مولا دا عبد موانات دا وارث دے فل جملہ او پاتی کو آیتی کریمہ دا سورہ احزاب دے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى لپائے کی بیان دا اولویت دے او ہمم دکھو اولو الارحام اغا اقدم دی ذوی الفروج نسبی سببی کدانی نبیا اسبا نسبی سببی ذوی الارحام او کجر تدانی یا فا آخر آخر اکی اغا بیا سکتے مراتب خنویلی دیگنا نو احنا فضرات مولات عبد موالاتا و ذوی الفروج فا سبو بانی فا ذوی الارحام بانی ترجیح ہونا ورکے نہ آیت کریمہ وہی وہ اولو الارحام او اولو الارحام کی بعضهم بعضی تو دی اولا دا راجح تھی کہ بعض پر نسبت تو بعض تھی کتاب اللہ وہ حکم نے کتاب اللہ کی نو آیت احزاب اغد آیت سورہ النساء و پار ناسخ نرے نفعاتوهم نصیبهم ورکوش دیتا ہی صدو دوئی بس بقل نمبر فنور ورسانی سبیادی کا ملاوی فنور ورسان موجود کیا خودے مستحق نہیں دیتا بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا تحقیق مطابق دا آیت منسوخ نہ رہے اور دو جمہور کو نسبانی دا آیت کریمہ منسوخ ہے والذین آکسان عقدت ایمانکم عقدت کی مضبوط کری وادو دا غیلرا کسمن ساکو فآتوهم نصیبهم فسور کوئیہ وی تاہی صد اغی فقفل نمبر باندی فقفل ترتیب باندی ان اللہ بیسک اللہ تعالیٰ کرے کان علا کل شیئن شہیدا بپاہیو تزبانی عالم شہیدا عالما ورپسی پر امر انتظامی سعود اللہ جل